أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والتسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم إنه هو التواب الرحيم، إلى آخره. صدق الله العظيم. Muhterem arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde Bakara suresinin 49. ayetini tanımaya çalışıyorduk. Bu bölümde Rabbimiz İsrailoğullarına verdiği bir nimetten söz ediyordu. Bakın, buyurur ki وَاِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Ey İsrailoğulları, hatırlasanıza Rabbiniz sizi Firavun oğullarının elinden kurtarmıştı. Rabbiniz sizi Firavun sisteminden kurtarmıştı. Sizi Avlu Firavun'dan, Firavun oğullarından kurtarmıştı. Ki onlar azabın en kötüsünü sizin hissenize ayırıyordular. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Yani oğullarınızı boğazlıyor, kızlarınızı hayasızlaştırıyorlardı. Veya oğullarınızı öldürüyorlar ama kızlarınıza hayat veriyorlardı. Yani diri bırakıyorlardı onları. Arkadaşlar, geçen haftaki dersimizde bu ayetle alakalı biraz bir şeyler demeye çalışmıştık. Bunun birkaç anlamı var. İnşallah bu haftaki dersimizde bu ayeti kerimeden itibaren Bakara suresinin geriye kalan ayetlerini tanıyabildiğimiz kadarıyla inşallah tanımaya çalışacağız. Allah diyor ki يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Bunun birinci anlamı, onlar sizin erkeklerinizi öldürüyorlardı, erkek çocuklarınızı öldürüyorlardı ama kadınlarınızı hayasızlaştırıyorlardı. Yani kızlarınızı hayasızlaştırıyorlardı. Arkadaşlar, bakıyoruz bugün de Firavun karakterli sistemler müminlerin kızlarını hayasızlaştırmak için çırpınıyorlar. Dertleri ne bu adamların? Bu adamların derdi şu: hayalıların bu toplumda kökünü kazıyalım ki hayasızların hayasızlıkları anlaşılmasın. Evet, bunun birinci manası, erkeklerinizi öldürüyorlar, erkek çocuklarınızı öldürüyorlar ama kızlarınızı, kadınlarınızı da hayasızlaştırıyorlardı. Bir ikinci manası, ya da onları, sizin kızlarınızı Firavun oğullarıyla katıp karıştırıp evlendirmek suretiyle onların nesillerini de Firavun oğullarının nesline katıyorlardı demek olacaktır. Arkadaşlar, bunun bir üçüncü anlamı da soykırımının değişik bir uygulamasıdır bu. Yani kadınların, İsrail oğullarının kadınlarının rahimlerini yokluyorlardı. O günkü Firavun sistemi bunu yapıyordu. Yani çocuk alıyorlardı, çoğalmasınlar diye. Arkadaşlar, bakıyoruz bugünküler de aynı şey yapıyorlar müminlerin kadınlarına. Aman bu Müslümanlar çoğalmasınlar.